У красавіку у Ларысы нарадзіўся дзіцёнак. У нашай школе гэта быў другі выпадак. Летась дзесяцікласніца Ірка Кліпацкая нарадзіла маленькага япончыка ад кагосьці з замежцаў, што наладжвалі абсталяванне на нафтаперапрацоўчым заводзе. Мая Галя сказала, што дзіця ў Ларысы атрымалася сямімесячнае і што, як ні дзіўна, гэта якраз добра. Прынамсі, значна лепей, чым калі б яно прыйшло на свет на месяц пазней. У адрозненне ад Іркі, якая ўжо ў радзільні адмовілася ад малога і здавала з аднакурснікамі выпускныя экзамены, Ларыса пакінула дзіця сабе і ў школу не вярнулася. Пасля экзаменаў яе можна было ўбачыць з вазком у парку культуры адпачынку імя 50-годдзя Вялікага Акцября. Шчаслівы татуля тады ўжо цягнуў тэрмін, бо аднаго разу у традыцыйнай суботняй бойцы пад таполямі каля танцпляцоўкі пусціў у ход свой ножык, але не здолеў уцячы ад міліцейскага нараду. Калі я сустракаў Ларысу з малым, мне заўсёды думалася, што яе сын вырасце, парэжа каго-небудзь ножачкам і ўслед за бацькам пойдзе на зону. Далейшыя звесткі пра Юрку Весялова не вылучаюцца паўнатой. Ён таксама вучыўся ў Менску, аднак не на журналістыцы ва ўніверсітэце, як марыў, а чамусьці ў політэхнічным на архітэктуры. І мы не бачыліся. Адзіным выняткам стаўся той раз, калі адносіў колішняму сябру перададзеныя з дому грошы. Усе ложкі ў Юркавым інтэрнатаўскім пакоі былі занятыя. На чатырох спалі апранутыя хлопцы, а на пятым, абняўшыся як кацяняты, зусім голая Юрка і гэткая голая рудая дзяўчына, настолькі вульгарнага выгляду, што яе адразу хацелася назваць бабай. На засланым газетамі стале сумывалі дзве патэльні з застылым тлушчам і 34 пустыя гарэлачныя пляшкі. Мне ўдалося раскатурхаць Юрку, а яму нейкім дзівам, не гледзячы на маладую бараду, пазнаць мяне. Ледзьве варочаючы языком, ён растлумачыў, што сёння свята, дзень птушак, і, не падымаючыся з ложку, паказаў пальцам на насценны календар юнага натураліста. Ягоная сяброўка перавярнулася ў сне на другі бок, і толькі тады, з цяжкасцю злавіўшы мой позірк, Юрка пагладзіў яе па белым азадку і прыкрыў той разам з астатнімі пышнымі вабнотамі коўдрую. «А табе, во!» – тыцнуў ён мне пад нос дулю і палез пад коўдру сам. Перад адыходам я паспеў заўважыць, што адзін з Юркавых суседзяў не проста спаў, а быў моцна прытарочаны да ложку вяроўкаю. Распускаць марскія вузлы я на ўсякі выпадак не стаў. Тады я вёў дзённік, дзе ўражанні ад гэтага новага Весялова увасобіліся ў вобразе, думаю, не надта ўдалым і дакладным, зламанага гадзінніка. Напэўна, календар юнага натураліста, паводле якога жыў Юрка ў пакоі, меў шмат святаў, бо праз нейкі час да мяне дайшла чутка, што, ратуючыся ад выключэння, Юрка ўзяў акадэмічны адпачынак. Жыццё ўжо даўно круціла нас па такіх далёкіх арбітах, што, атрымаўшы на апошнім курсе ліст з вайсковым штэмпелем, я хутчэй паверыў бы ў тое, што пра маю персону ўспомніў раптам сам міністр абароны, чым у тое, быццам мне можа напісаць Юрка Весялоў. Штэмпель быў маскоўскі, але ліст прыйшоў з Афганістану. Можна здагадвацца, у якіх шчамлётках адзіноты і безнадзейнасці апынуўся Юрка, калі, і гэта з ягоным характарам, называў мяне ў лісце адзіным сябрам. Палова тэксту на двух аркушах з вучнёўскага сшытку у кратку засталася пад беспрасветным цэнзарскім атрамантам. Найбольш істотным в ацалелай частцы была згадка пра Валерку Акаркова. Юрка пісаў, што калі яму давялося ўпершыню страляць у афганца, ён уявіў перад сабой окарка. Мяне дагэтуль вярэдзіць сумленне. Чаму не адказаў Юрку? Можна ж было напісаць у Афганістан, прамаўчаўшы і пра окаркава вяртання з зоны, і пра тое, што ён жыў у Ларысы, пакуль праз пару месяцаў зноў не паехаў пад канвоем кудысьці пад Воркуту, пасля чаго Ларыса скруцілася з падазроным тыпам задзвіння і ўзялася гандляваць каля палацу культуры склозаводу півам. Больш салдацкіх лістоў ні з маскоўскім, ні з якім іншым штэмпелем мне не прыходзіла. Фінал гэтай гісторыі я магу аднавіць толькі са слоў кліўленца з двума адарванымі пальцамі. Таму мая спроба будзе непазбежна пазначаная пячаткаю суб'ектывізму. Але ўяўленне малюе апошні выюркавы хвіліны настолькі выразна, што я наважваюся выкласці сваю версію на паперы. Відаць, тут прысутнічае і эгаістычнае імкненне пазбыцца сіндрому бензапілы. Бо пасля вечара ў Клівлендзе я не здольны спакойна чуць яе гук і лепей не ўспамінаць, што чынілася са мною, калі днямі ў нашым двары спускалі стары бераст. Заплюшчыўшы вочы, я бачу вечаровую горную цясніну ў ваколіцах Герату. Бой адгрымеў зусім недаўна, і ў паветры яшчэ стаіць пах парахавога дыму. Юрка з туга скручанымі рукамі ляжыць на спіне у фіялетавым цені вострай двухгаловай скалы, падобнай да раскрытай драпежнай глюгі. У ногі яму ўпіваецца тонкі шнур, хоць ні бегчы, ні нават паўсці з раздробленай галёнкаю немагчыма. Стамлёный, з гарачымі вуглямі гагатавых вачэй камандзір афганскіх партызанаў ведае цану кожнаму слову і растуляе вусны не болей 5 разоў. «Жыць хочаш? Бэры іслам!» – грэбліва перакладае тлумач. Юрка не адказвае, гледзячы ў выцвілае ад спёкі неба, дзе быццам зрэнка неабдымнага абыякавага вока плавае сокал. Камандзір загаворвае зноў, але цяпер тлумач маўчыць. І пад скалою пульсуе чаканне непазбежнасці. Да Юркі кідаецца малады партызан у брудна-зялёным турбане, з-пад якога вочы бліскуюць нетутэйшым валоскавым блакітам. «Саглашайся, Весілов, слыш, саглашайся!» Захлынаючыся і глытаючы словы, шэпча ён. «Я абрэзался, нічыво, кармёзка нармальная, бабы ёсць такія, закачаешся!» Юрка пазнае сержанта з іхняй роты, што прапаў падчас акцыі ў мінулым месяцы. Той, яшчэ больш прыцішыўшы голас і палахліва касавурачыся на камандзіра, угаворвае: «А там, слыш, через Пакістан на запад матанём. Блядь буду, не баюсь. Не мы первые, не мы последние. Хуйня этот іхні іслам». Юрка маўчыць. Магчыма, ён бачыць звіну і нашае падарожжа пад мостам. Магчыма, збірае Ларісе букецік верасу. А можа, гледзячы на афганцаў, узгадвае окарка. Але найверагодней бязлітаснай болю на зе не дае яму засяродзіцца ні на чым, і прагнучы як мага хутчэй праваліцца ў ратавальную непрытомнасць, ён проста неўцямна глядзіць, як высокі сухарлявы афганец акуратна надзявае даўгі скураны фартух і да астатняга моманту не разумее, навошта той заводзіць трафейную бензапілу.